il-gvern Laburista. Nibda mill-aktar waħda reġenti, kien hemm inkjesta. Mamula minn imħallef u żewġ membri indipendenti. Taw il-ġuramenti, semgħu n-nies, semgħu l-istess ministri nazzjonalisti. Xi rriżulta? Irriżulta li kien kollox mixi tajjeb, li kollox kien mixi korrett, li kollox kien mixi kważi kważi daqtarroċ, kif jippretendu illi huma il-ministri nazzjonalisti. Jew inkella fi kliem l-istess inkjesta illi staġbu bil kif bit-tawiċ, bit-taffiċ, bil-taħwit li kien hemm f'dak il-dipartiment la dan huwa kliem tal-mhux tiegħi, dan huwa kliem tar-rapport tal-inkjesta mhux tiegħi u d-dawwax. Inti trid il-fatti, dawn huma l-fatti. Issa biex naħseb jien li inti jkollok l-opportunità li tajta mhux m'hekk. Laqgħa l-istess ministru ta' bone ma għalli mhux m'hekk imma qal jiena f'dan ma kontx naf. Jien askont responsabbli għadha bl-affarijiet. Din hija d-difiża li għamel il-Ministru li kien qiegħed jokkupa il-Ministeru tiegħi, li allura jgħid dan kien jaqa' taħt id-Dipartiment tal-Labor mhux taħti. Kważi kważi kien qed jgħid li d-Dipartiment tal-Labor ma jaqax taħt il-Ministeru, ma nafx għaliex kien jisbu Minister of Labor jien, u employment, u jgħid li hu ma kienx jaf u dala u laqqas kien suppost ikun jaf, għaj dan hija ħaġa li taqa' taħt ħadd ieħor. X'kien jiġri dak id-dipartiment ta' 9 snin? Aħna nistgħu nitkellmu biss fuq l-aħħar 3 snin, għax l-inkjesta saret fuq l-aħħar 3 snin, u ma minniex għal aktar il-bord għax il-karti kollha tad-dipartiment jitqattu wara 3 snin. X'kien hemm tħassir fil-requisition orders li nbagħtu mid-dipartiment bil-Ministeru tas-Saħħa, mill-Ministru tal-Edukazzjoni, mill-Ministeru tal-Industrija u Kummerċ u mill-Ministeru tal-Public Works? Kien hemm tħassir biex ikun jistgħu qabżu l-min suppost għandu dritt tax-xogħol. Kien hemm nies illi ġew irrifjutati, jusu ngħidilkom iġi rifjutati. Pereżempju, għar-refuse collectors ġew irrifjutati 171 bħala student. Bħala student. U dawna ma ġewx bl-ebda mod ikkontestati kif suppost kellhom id-doveri ġew kontestati mid-direttur tal-taxxol u d-dien National Employment Board. Tam kollu tħalla qisu ma qed jiġi. Jien m'għandix żmien biex noqgħod insemmi imma qagħad insemmi anke s-sameta niġi biex nagħna il-ħafna abbużi mhix imbarazzi li ħallejt wara jkomendkom. Qed titfatti iżjed nagħtik il-qudiem. Dottor Kassar Galea, iva. Mr. Chairman, jiena ħadd gost ħafna nisma' l-Dottor Kassar jitkellem dik ċerta esperjenza tiegħu għax meta kollu bniedem li kien ministru ma' gvern laburista ta' Boffa, ma' gvern ta' koalizzjoni, ma' nazjonalista, ma' gvern ta' Mintoq tal-lu, tuħu gost issimu jieċerti affarijiet, jitkellem ċerta preċiżjoni. Imma bad rispett kollu leħ ngħidlu li ma qal xejn speċjali li huwa attinenti li huwa biex jaqsam ma suċċed. Dan mhux imbarazz isimni. Is-suġġett li għandna llum huwa l-mod ta' Labour Party xkuba ħafna imbarazz. Sissa fissana lilkom hemmhekk xi xkupajtu. Ejtunna. Dan jekk għajlek u biex xkupajtu lkom il-fissana li għamiltu hemmhekk. Xkupajtu il-ġid li ġibna aħna. Xkupajtu l-kwiet li kienu fil-pajjiż. Xkupajtu l-abbundanza li kien ta' pajjiżna. Xkupajtu f'kelma waħda dik il-kuntentezza li jintkom billu xtost kollu u għedtu fl-ispiċ fom ditmow. Intkom, Mr. Speaker, Mr. Chairman, il-mota li b'parti, permess tal-speech from the throne, għalu illi se jġibu Malta. Martin vuċċom daħkani, jom diskonsimili. Sissan minn ġibu daħkani, li t-fad tal-iskola, li għakki għabdu maħħom u t-mentaw l-um ċaħġa ġdida, li l-ħabdi jemar ma t-għu bċi s-sida l-fundata il-jom għana, il-ħabna advances li għet jamlu, il-ħabna ġustizzi li għet jamlu. Issa nġu, Mr. Speaker, Mr. Chairman, għax jisnu għet permetti xe b'għamlu t-għu maħħu s-għafna. Nġu ftit għall-inkjesta nil-ħafibdi dottor Kassar qed jagħmel ħafna enfasi fuqha. X'i rriżulta mill-inkjesta Mr. Chairman? Ħmiġ. Evis bħal ftit jirrisponda ħmiġ. Jien ngħidlu jekk irriżulta ħmiġ nisfidaħom pubblikament, ikompli il-konsegwenzi li ġibu dik l-inkjesta u naraw x'joħroġ minnhom. Għax jekk wieħed ara sowa l-inkjesta, jekk wieħed jara sowa xejn fl-inkjesta milli qed inti m'hemm xejn, Hemm affarijiet ġodati. Hemm affarijiet. U inutli jekk mhux xejn. Inkomplu bil-kalma. L-inkjesta ħaġġet Brooklyn. Pubbliku Anzi, im-sekon garantum, permetti l-kelma ta' u kol, li meta l-ministru ta' nazjonalista induna xi affarijiet ma' għoġbox fil-ministru tiegħu, bat il-fajl u għamel inkjesta permezz tal-Avukat tal-Kuruna. Tantaw, u jmistakett fuq ħaġa żgħira. Jekk jogħġobok biex indirizzaw xi xulxin. Ftejta fuq ħaġa żgħira. Mela biex tur li kemm ministru. Kieku kien. Jiena kont naqbel miegħek dwar ir-riżultat tal-inkjesta, kieku inti qed qabel u promettej illi xi ħadd minnkom ġibet l-attenzjoni ta' flabbużi mhux tgħidhom b'mod vagħ kif tgħidhom fil-Parlament u l-Ministru ta' x'każa tal-affarijiet għal kien ikollok raġun, għal kien kien ikollok id-dritt u tista' tgħid illi l-Ministru ta' ħolle kien qed jipprova mal-injament jara għajnek. Imma jien ngħidlek illi minn dik l-inkjesta ma rriżulta xejn, xejn dak ju xejn. Issa Mr. Chairman, nagħtu fas-soħor il-quddiem. U saqsul dawn in-nies. X'għamlu f'dawn il-15 xahar li jilhom hemmhekk? Xi xkupajtu? Skużat niżaw. Xemmiġ li ħamejtu. Xi ħmiġ li ħamejtu? Indirizzaw xi xulxin, sinjuri. Imma x'inhu dajjem? Meta saqsiet, nixtieq li wara jirrispondi. Jien sa tinżmin u nagħmel. U jgħid li għamilna kemm għandna ħmiġ aħna, nikkonċedrijulu, x'neħħew minnu s'issa fit-12 xahar. Aħfada xi tneħħu, ħaddokta xi xahar. Ifittex u jfettaq u dak li għandu taqablu biex jidher sabiħ ma' ċerti klassi ta' nies imma dik li s-servjetà dik li r-realtà dak li ġiel għall-pajjiż ma' għamel xejn. U issa nerġgħu għad-Dottor Mikallef Sefrax. Mr. Chairman, apparti l-affarijiet tiegħi personali li missanati soddisfazzjoni jien jimxuni kemm jimxuni. Apparti da, qatt sema l-ħabib tiegħi b'xi teftifa jekk kontrabandu li kien isir fi żmien nazzjonalisti. Qatt sema l-Italjani kien jafu l-Malta hija ċentru ta' kontrabandu. U taħdbel laborista da' spiċċa. Għazzema! Narġawx nibdew. Il-ħabib tiegħi illi il-pulizija qabel kellha ru x-xmata ta' każi lesti u dawn jibqa' fuq li xkaffa ma jitresqux għax inkun involut dak, inkun involut lieħor insomma, u dal-gvern taħt dal-gvern daw kollha riski wieħed wara liħor l-qorti, każi ta' senta ilu u każi ta' iktar minn senta ilu. Għazzema biha l-ħabib tiegħi illi it-taxxi. Kienu jaqbdu ma xi wieħed jaħdem ix-xatt, ma xi wieħed jaħdem fil-ġebel. U ħafna każi ta' nies oħrajn jinvolvu għaluf taliri. Kollox imdender, kollox pendenti, kollox għandu qiegħed jiġi studjat. Qed se magħha il-ħabib tiegħi, il-kwistjoni tar-raħħala tal-MMU għalhekk ħaġa żgħira diebis fuq il-Ministru tagħkom. Dena kienu jsiru rapporti mill-MMU, jibatuhom is-sanità, imorru fl-uffiċċju tal-Ministru u jibqgħu hemm u jiġu preskritti. Għad tista' tressaqhom imbagħad. Għazzema bija, illi qabel il-manager tal-MMU kien jibatom l-CGMU ħalli jmexxuha daw f'bejjiethom imma bordni tal-Ministru fil-1967 dara kellhom jgħaddu through the minister u minn dikinhar bdew jaħlu hemmhekk l-uffiċċju. Qazzema bija l-għaxrit ta' każi illi kienu imorru l-qorti u jibqgħu pendenti. Kien jabda illi meta kont il-Ministru jien konna kellimniehom jien u Paw u l-Onorevoli tabib tas-saħħa Ministru tas-saħħa. U l-onorevoli Fredi Mikallef u konna dilhom sissa sanneħħu kollox fit-tħarbit li kien hemm għax it-tħarbit li kien hemm kien jinkoraġġikom tiksu l-liġġi imma min issar quddiem ara xi ħadd biss jersaq lejna jekk insibu l-ħalib imbaħas. Jara d-differenza bejn ħalib tal-gvern tal-lum għad ħalib li kien ikun qabel. Dak l-ilma jara d-differenza jara d-differenza l-ħabib tiegħi fil-fatt illi Min mitter frira votati għallajnuna l-bdiwa nefqu 8,000 xarri qabel l-elezzjoni. Jaf il-li 40,000 minnu sparpali għom fuq zirja tal-patata. Jaf il-li għal-kem il-polisna gber kienet laħat ma jħu aktar minn 3,000 lira jnuna l-bdiwa. Wieħed taf 6,000 lira mbaħt 6,000 ħana rajin da unsibu wieħed din mil-baħrija li għati t-trakkal mitik tal-Partit Nazzjonalista. Jaf bijada illi kollox kien isib maħdux dritt li flok 6,000 jħu 6,000. 6,000 256 lira. Jaf bijada illi per eżempju fa' april ta' 71 il-Loans Commission l-inneħet li ġakellu 5,000 lira għajnuna resqitlu qoddimu għajnuna ta' 2,164 lira. Bil-firma ta' Ministru dan huwa kas speċjali. Iva dawn temmek rajt każi ta' Afrika ta' qod kontratti fuq ir-Rotary Cultivators. Ma marrinx xahar qabel l-elezzjoni. Mingħajr ma kien improvvista ta' Rotary Cultivators. Kien hemm wieħed kienu jistenna minn 1963 rajt jos minn mill-Malta battali ħadlu dara inti kif qatt ma ħadd. Alla qatt ma tagħmli sinja tossa għalissa issellifu x'rajt Rotary Cultivators. Jaħ bija ħabib tiegħi. Illi taħdbel nazjonista it-tasna ħadet 10 miljoni, 3 miljoni, u 4 miljoni supposta li sviluppu daw kollha sparparjawruhom fil-spejjeż il-korrenti. Dali aħna warħabna minnos jaf biha illi partit industri twaqfu taħt il-gvern nazzjonalista spiċċaw daw biex kollha irrid l-MDC il-Motor Development Corporation spiċċat biex froqma tiżviluppa aktar industri spiċċat biex iżżomm fuq saqajhom nost industri li huma kollha toplin sejqgħu ma jaqax. Nara l-gvern nazzjonalista issellef, sparpajja mexxi, ċertu benesser jiġu waħdu bla kontroll ta' xejn. Meta mbagħad bdiet nieżla l-industrija tal-bini sa minn nofs 1970. Sa minn nofs 1970. Mbagħad ħadd ma jaf se jsir dawn in-nies. Issa sar baġit wieħed imma jaqgħod nat-tieni, it-tielet ir-raba' u mal-ħames wieħed irridhom kaxkrukom kif kaxkarnikom fl-aħħar elezzjoni. Dottor Fenekadami. Mr. Chairman, veru li ma tistax tagħmel dibattiti bis-serjetà. Għaliex meta dottor Mikallef ta' frace, saqsi ma nafxux lili, nafxek u kien voj biss, jiena ngħidlu ma nafx. Klimvojt illi ma jfisser xej u nistan innegaħ billi najt jien ma nafx bihom għaxin billi mpaxxu fil-vojt ma provanna xej. Naħ baffariet uħarim ma, nafx xkub għal-gvern. Biex talaw fil-gvern? Lew għalina dottor Mikallef ta' frace kienem diversi raġuni naħt talaw fil-gvern. Mela li, xkienu lajjat taħħom qabel l-elezzjoni? Malta kienu jgħidulna mhux veru Malta indipendenti, mhux f'indipendenza hi. Illum mhux ħlif nisimgħu l-Prim Ministru jiftaħar illi Malta poplu sovran, Malta tiġġilek ma' kulħadd, mal-Ingliżi, mal-Amerikani, maċ-Ċiniżi, mar-Russi, ma' kulħadd, għax aħna poplu sovran. Veru, dik l-indipendenza li ftaħarna biha aħna u ppruvaw ikasbru huma qabel l-elezzjoni. X'kienu jgħidu iktar? Kienu jgħidulna il-ftehim jagħmiltu intom mal-Ingliżi umiljanti! Neħħejtulna l-indipendenza bih, illum x'għamlu? Għamlu ftejn, l-veru, ġibu iktar plus bih, imma x'hemm fih. Qatt ma kellna kondizzjoni, l-gvern barrani jgħidilna ma tistgħux f'Malta intom iddaħlu l-min tridu. Intom f'Malta il-pajjiżi komunisti tal-Warsaw Pact ma tistgħux iddaħluhom. Għamlulna fil-ftejn, ma tistgħux. Issa le, il-patta Varsavia ħadd mill-pajjiżi komunisti ma jista' jdaħħal biċċa tal-baħar hawn Malta jekk mhux bil-permess tal-gvern Ingliż li kif nafu ma kantx jaflulhom maraj. Inkomplu iktar, kienu jgħidulna imma kif intom betu lil Malta bil-ftehim finanzjarju li għamiltu? Betuna, aħna nirrispondu, ma llux ġara. Dak il-diskors ta' għom li dak kien ftejm umiljanti, dak il-diskors li kien ftejm ma joċċa lina. X'għamiltu intom? Illum il-Prim Ministru kien jgħidilna kemm ħallas il-Gvern Ingliż ngħid jien u għalilna 18 miljun. Għaddew ftit xhur u flok 18 aċċetta 14. Emmin jgħid li mhux 18 tara qosħin. Kemm ftaħar u qal laqqas sold inqas. Fl-aħħar seduta qabel l-aħħar tas-sena. لا أصلًا من Għanzi ġibtu 11 minn 3.75 għandkom 14 miljon. Fil-ħames budget. Il-lum għandkom. Il-poplu l-lum joqgħod batu, il-poplu żidnilu t-taxxi, il-poplu l-iktar qejr il-lum irix jitħallas jixtri l-ħalib li tħallas iktar biex ipejjeħ li tħallas iktar. Imma ngħidu l-poplu tebdejja xejn ta' jgħaddu 4 snin oħra u tkun kuntent imbagħad. Ma naħseb nafu x'jista' jiġri meta jkun hawn promessi bħal dan. Qegħdin naraw diġà l-frott. Sur President, l-aħħar kelma f'dan id-debate hija għal Dottor Kassar. U nitolbu bil-ħnina kollha illi anzi taħjaħ nisfidaħ. Nitolbu illi jikkonkludu dal-debate u jibqa' to the point għall-isem tiegħu. Is-suġġett huwa li jkun xkupajtu ħafna mbarżmin tan-nazzjonalisti. Jiena nisfidaħ Dottor Kassar. Illi tikkonkludi dal-debate għal-ħames minuti. Nibqgħu għas-suġġett, Mr. Chairman, u nitlob il-Dottur Kassar illi jgħidilna waħda wara l-oħra. Jaqsisti xi waħda għax innejdu ma tiżistna ebda waħda mill-imbarazz li intkom neħħejtu. Bħal pereżempju il-ħakna akkużi ġeneriċi li semma issa Dottur Mikallef Safraġ fej semma per eżempju il-kotba bandu. Insaqs il-Dottur Kassar jiena u l-Dottur Safraġ insaqs ukoll għax ikun il-kort ma' ġenbi. Kemm naqas il-kotba bandu? Tant naqas illi l-istess pulizija qalu ma jdorx ilaħqu għax qed jaqbdu ħafna kotba bandu. Mela mhux naqas il-kotba bandu, kien hawn ħafna kotba bandu, għaw u qed jinqabad il-kotba bandu kif kien jinqabad fi żmien. Kien qed jinqabaq il-kotba bandu fi żmienna jekk intu Dottur Kassar li ma kienx ngħidlek għandek raġun għax inti ma tax tiffunzjonar qonti. Imma Dottur Safraġ ma jissugrax jidhir il-kelma li ma kienx qed jinqabaq kotba bandu fil-gżira tagħna fi żmien tan-nazzjonalista. Fejn huma l-konfiski? Inkomplu nżidu wkoll illi se semma wkoll il-ħalib imħalla t-ilma. Kien neġa' nagħmel l-istess sfida il-Dottur Kassar u ngħidli jippruvali jekk hux il-każ li għadhom jinqabdu n-nies regolarment u kontinwament u forsi anki ta' minn qabel iħaltu il-ħalib l-ilma. U qed jiġu kkastigati. Li qed jinqabdu aktar minn qabel imma qed jinqabdu bħal qabel. Mela dan jfisser illi intkom għamiltu xejn speċjali. Intkom sempliċement qed taqbdu n-nies imin jikser il-liġi kif obbligati tagħmlu kif nagħmlu fi żmienna u ma naddaħku l-ebda imbarazz ta' żmienna. Intkom kull ma naddaħku imbarazz huwa wieħed. Intkom għalikom, kull mi mux ta' kulur ta'kom u għan barat. Intkom il-daqna t-tabtu bis. Min mux ta' kulur ta'kom, jow ta' jtuħ transfer, jow l-aqtu l-ux jostakul u joħor, jow bikke jtuħ motiħor, ta' għalikom u għan barat. Intkom għalikom u għan barat, min fi xkilkom, fix ma' jaqbix ma'ku. Min ma' jaqbix ma'ku, intkom nefuħ minnu. Għat ma' minn turet intkom. Dakim, aħna t-fuħana. Ipprovavna li għadda għadda minna xa ħagġa Ipprovavni għadda għadda għadda għadda għadda għadda Semmi kas wieħed issa fej kien hemm ta' xi transfer fendi kattiv bħala qed tagħmlu intkom. Mija. Semmihom u ngħidlek għandek raġun. Basta ma tkellimx mod ġeneriku. Għax mhux ikun ċans nirrispondi. Intkom dak huwa mbarazz għalikom, imma dak li uġi tal-gżira, dak l-abbondanza li kellna dik qed imbarazz ukoll għalikom bħal ħafna bendi ta' kieni kien ħabaritu u dak naħejkom ukoll pajjiż nilkom. Intkom bil-miljuni li ġibtu, bil-ftaħi tal-miljuni. Mela ġibna miljuni? Għal Amministrazioni onesta, rinascita il nostro, Mux imbaraz fiħed fi xtigħajta u mandek minnu għodni tħol fi detalji. Imma ta' jista us il-qajt l-sfida ta' dottor Castelgaja. Issa, il-sfida ħie mux issa xe ta' mandu xie. Jaj, jek mux bħerba, jak, jek mux bħerba, mux għaw fil-parlament. Jaj, jek fil-parlament. Għadin kun nista' jtaħt detalja, jak, nipubrikaw xħalu. Sekolli wakil, dottor Castelgaja. U Nirringrazzjakom, ħantu xi ftit, però għall-ilqad ximod mexxejna, nittama illi t-telespettaturi ħadu xi idejat interessanti minn dak li għattulhom u nagħlaq billi nirringrazzja lill-Dottor Mikale Satrace, il-Dottor Kassar, il-Dottor Fenek Adami u l-Dottor Kassar Galja. U inselmilkom.